Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Evet. Bu İmralı heyetinin Kandil'e gidiyor olması ve işte Öcalan'ın yol haritası mektuplarından birinin de BDP'ye gönderdiği mektubunda içeriğinin açıklanması, daha doğrusu açıklanmadan sızması mı diyelim? Epey bir hızlı bir gelişme oldu. Başbakanın konuşmalarıyla beraber söylenebilir. Nereye doğru gittiğini, bu barış görüşmelerini, barışa giden yolda neredeyiz? Onu sen yıllardan beri zaten takip ediyorsun. Radyoda da programlarda şey yapıyoruz. Bir son durumun bir değerlendirmesini alabilir miyiz? Yapalım ama önce tabii programımızın son bölümünü dinledim. Ben de biraz imrendim. Çok kolay ve hafif konular konuşuyorsunuz anlamında değil. Ama işte muz kıyafetiyle koşturan çocuğun başına gelenlerin konuşmak isterdim. Başka geyiklerle bir program yapmak isterdim ama Kürt meselesi yakamızı bırakmıyor şimdi dünya bunu konuşurken. Evet. Dünyanın bilmem neresindeki başka olayı bana konuşturmak da pek olmayacak. İşte o lüksü. Canla ikimize o lüksü. O lüksü kendimize ayırdık. Nasıl olsa köşe programcılarımız var diye oraya attık. Ağır konuları başka. Ama aslında öbürü daha ağır yani. Hayır, o ağırdı da ben ikinci kısmını değil de birinci kısmını konuşayım, burada kalsın isterdim yani. Yani muz kıyafeti giyip dolaşmayı. Ötesini konuşmamak da. Ayrı bir program önerebiliriz. Bunu böyle anlıyorum ben. Hayır, dünya geyikleri diye. Mesela ben bugün cidden bu İmralı süreci gündemde olmazsa, bu kadar yakıcı olmazsa, İtalyan seçimlerinde olup bitenlerle ilgili bir sohbet yapmak isterdim. Mesela. Evet. Hayır, hem bayağı ciddi hem de bu ciddiyeti artık kaldıramayacak hale geldiği için herhalde İtalyan toplumunun belli kesimleri bu iş iyice maskaralığa da vuruyor. Yani o maskaralık durumun hafifliğini değil, olayın vahametini ortaya koyuyor galiba İtalya'daki durum. Ama bizde durum hem ciddi hem de trajik komik değil. Yani ikisi de değil. Bizim bir şeyimiz var Mithat. Bu konuda Açık Radyo'nun sloganlarından biri, arada bir dolaştırıyoruz. Mottolarından biri. Hayatı ciddiye alınamayacak kadar ciddi buluyoruz diye. Doğru. Biraz öyle bir durum var. Yani. Tabii bir de o Nazım Hikmet'in hayatı ciddiye alacaksın şiirinde de hani var, böyle bir giriş yapalım. Yani o hava o şiirde de var belli ölçülerde. Evet. Öyle de yapmaya çalışıyoruz. Yapabiliyor muyuz bilmiyorum ama şimdi hiç olmazsa hani çatışma ve ölüm haberlerinin epeyce azaldığı bir zamanda daha rahat konuşabiliyoruz. Yani en azından biraz daha esneyerek dilimizi de havamızı da biraz daha farklılaştırarak konuşma imkanı buluyoruz. Umarız bu böyle devam eder tabii. Ve silah bütünüyle devreden çıkar, normalleşiriz. Yani ölüm haberleri de herhangi bir ülkedeki ölüm haberleri kadar normal olsun diyelim yani. Tırnak içinde normal tabii. Ama böyle bir çatışmanın ürünü olarak, bir çatışmanın sonucu olarak değil. Şimdi nereye gidiyor? Tabii kafalar karışık ve çok da konuşuluyor. Bazıları bu konuşmadan rahatsız oluyorlar. Yani çok fazla bilgi kirliliği var falan gibi değerlendirmeler de yapılıyor. Bence de bilgi kirliliği var. En azından belli bir kesiminde medyanın İşte bilgi sızdırma yarışı diyebileceğimiz tuhaf bir kapışma da var. Ama görünen o ki hani bu kadar konuşuluyor olması bilgi kirliliğine rağmen bence önemli. Evet, ben de şeffaflaşmayı da sağlıyor. Çünkü sonuçta yalanlama imkanı da var insanlara, çevrelerin. Ve bilgiler Türkiye'de Kürt sorunu açısından hiç daha önce yaşamadığımız şekilde farklı kanallardan akıyor. Yani Kandil'de bugün verilen bir röportaj bir saat sonra medyada her tarafta okunabiliyor. Ya da oradan yapılan bir açıklama her tarafta görülebiliyor. Bu açıdan bence iyi bir noktadayız. Yani bu iyi bir durum, sağlıklı bir durum gibi geliyor bana. Evet. Şimdi tabii ben bugünkü yazıyı mektup sızmadan önce yazmıştım. Ve tabii bizim gazeteye en geç 5'te yazıyı geçmemiz gerekiyor. Gazetemizin bazı imkanları işte diğerlerine göre biraz sınırlı. Bazen işte seyahatlerdeyken falan diğer gazetelerde yazan abiler arkadaşlar dalga geçiyorlar bizimle. Benim de kaderim biraz böyle. Onlar saat 8-9-10'da gönderiyorlar yazıyı diyelim, baskıya girebiliyor. Ama bu bir bakıma da avantaj sayılabilir, bir ufak parantez açarken. Onlar daha son dakikaya kadar yetiştirme stresine gece yarılarına kadar çalışırlarken sen rahat yazını evet, yazmış evet, rahatlamış evet. oluyorsun. Evet tabii 5'e kadar kıvranıp ondan sonra bitiyor. Evet. Hayır, ben 2 gazetede yazdım bugüne kadar. Bir günde bundan iyi değildi durum. Hatta daha da kötüydü. Evet. 3 saat 3-4'te göndermem gerekiyordu. Şimdi bizim taşra baskısına yetişebilmesi için tarafa da saat 5'te göndermemiz gerekiyor. Neyse, ben hani yazıyı yazdığım sırada bu mektup henüz sızmamıştı içeriği, ama şaşırtmadı beni. Daha doğrusu bu mektup yeni de değil. Öcalan'ın 2009'da bir yol haritası sunduğunu biliyoruz. Ve tabii yakalandıktan sonra özellikle 1999'dan bu yana yazdıkları var. Avukat görüşmelerinde söyledikleri var falan. Hani bunları takip eden insanlar açısından, konuyla ilgili insanlar açısından Öcalan'ın nasıl bir yol öngördüğü tahmin edilebilir. Şimdi hani bu yeni mektupta da aynı şeyi önerdiğini görüyoruz. Tabii sorular var, insanların kafalarında ciddi kuşkular var. En çok da galiba Kürt kesiminde var. Yani Kürt kamuoyunda var. Şüphesiz Türk kamuoyunun belli bir kesiminde de var kaygılar. Ama açık söyleyeyim, hani tutup bir kamuoyu yoklaması, bir nabız tutma tırnak içinde faaliyeti yapmış değilim. Kamuoyu yoklamalarını görüyoruz zaten. Destek bu sürece %85'lere falan, hatta 90'lara tırmanmış görünüyor. Yanılıyor mu bilmiyorum, en son okudum. %80'in evet, üstüydü. Öyle, ben de öyle gördüm. Şimdi bu kadar geniş bir destek var ama bu desteğin varlığı kuşkuların da var olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Şüphelerin, kaygıların var olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bugün, bu hafta işte Milliyet'te de bir söyleşim yayınlanmıştı. Orada daha uzun anlatmıştım ama tabii sayfalar el verdiği ölçüde yansıyor. Mesela ben bu kaygıların yönetilmesini, doğru ve iyi yönetilmesini, doğruyu bir kenara atan da iyi yönetilmesini, sürecin daha iyi işleyebilmesi açısından önemli buluyorum. Yani Kürtlerdeki kaygıları da, Türklerdeki kaygıları da. Şimdi Türklerdeki kaygıları şöyle, hani nereye yoğunlaştırabiliriz, nerede yoğunlaşıyor diye soralım. Esas olarak beyaz Türk diye hani artık tanımlamaya alıştığımız kentli modern laik sosyoloji dediğimiz, kendini Türk sayan kesim bu. Orada mesela hani çok küçük ölçmelerle de bunu anlayabiliyorsunuz. Diyelim benim bu söyleşime tepki gösteren hem internet basınında hem de bana işte maille ya da Twitter'da, sosyal medyada tepki gösterenlere baktığımda tamamı bu çevrede. Yani ulusalcı diyebileceğim dediğimiz çevreden veya ona yakın yerlerden. Evet, ben bir şeyi hatırlatayım. Tabii. Zeynep Miraç'ın Milliyet Gazetesi'nde senin ne yaptığı tam sayfa bir söyleşiydi. Bu 25 evet. Şubat tarihinde pazartesi günü çıktı Milliyet evet. Gazetesi'nde. Evet. İşte hani zaten şeye baktığınızda, yazılı basına baktığınızda da görebiliyorsunuz. Ama daha daha fazlasını sosyal medyada görmek mümkün. Zaten sokakta da hissediliyor, seziliyor. Yani o biraz fazla, daha fazla bence üzerinde durulması ve ciddiye alınması gereken bir tepki. Yani belli örgütlerin bunu politize etmeye ve hatta biraz terörize etmeye yönelik, yani bir şiddete dönüştürmeye yönelik çabaları bir yana, yani İşçi Partisi gibi çevrelerin veya başka ulusalcı örgütlerin bu kitlenin kaygılarını bir provokatif tepkiye dönüştürmek için uğraştıklarını biliyoruz. Mesela Balıkesir'de yapılacak BDP toplantısına karşı şimdiden bir kampanya başlatmışlar. Dolayısıyla orada böyle güvenlik sorunu diyebileceğimiz bir sorun yaratan örgütler var. Onların derin güçlerle ilişki içinde olması ihtimali de var. O ayrı mesele. Ona karşı mutlaka bir tedbir, güvenlik tedbiri almak gerekiyor. Ama bu örgütlerin kaçmaya çalıştığı, hareketlendirmeye çalıştıkları kitlenin ruh hali ise, kaygıları ise bir güvenlik meselesi değildir. O cidden bir politik mesele olarak ele alınıp ciddiyetle değerlendirilmelidir ve yönetilmelidir. Şimdi süreci başarıya götürmek, yani barışa ulaşmak tabii ki zor, kolay bir iş değil daha doğrusu. Ama bu başarının şartlarından biri de bu kaygıları yönetebilme becerisidir. Her iki tarafında, hem Kürt tarafının hem de Türkiye tarafının, yani hükümetin o kaygıları ciddiye alıp ona göre dil ve yaklaşımlar geliştirmelerinde kesinlikle fayda var. Şimdi şeye gelelim tabii. Kürt kesiminde de sıkıntılar var, anlaşılıyor. Kaygılar var ama muhtemelen şöyle, hani biraz daha ilerledikten sonra yol biraz daha istikrar kazandıktan sonra Kürt kesimindeki kaygıların daha kolay azalabileceği tahmin ediyorum. Ya hiç araya girmiyorsunuz, tamam Ömer abi hasta zaten, geçmiş olsun, ama Can da orada dinliyor, ben de nefes alamıyorum, bari bir yudum su içeyim. Peki, böyle radyo programı mı olur Ömer abi? geyiği bırak, evet, evet. Kendimiz yapmış olduğumuz için Mithat Bey'in aklı doğru kalmış galiba. Peki bu söyleşiyle ilgili ben bir şey söylemek tabii istiyorum. Yani özellikle bu Zeynep Miraç söyleşisinde silah meselesinin aynı zamanda zihinde yer alması, yani fiziksel silahlanmanın ötesinde zihinsel bir silahsızlanmaya ihtiyaç olduğunu söylemiştim. Bunun nasıl sağlanabileceği? Doğrusunu istersen onun iki yolu var, birbiriyle bağlantılı tabii. Birincisi, yani şunu kastediyorum, zihinlerde silahın yeri ile yerini vurgularken, şimdi 30 yıllık bir silahlı mücadele geçmişi olan bir örgüt var. Evet. PKK'nın, işte PKK, artık ben de hangi kelimeleri nasıl kullanacağımı bilmiyorum ama bizim bir arkadaş şey derdi, bir K2 birini K olarak okuyalım, PKK. Hani biz de bu kaygıları yönetme adına bu kelimeyi daha çok kullanalım. PKK. PKK bir K Kürtlere, bir K Türklere gider diye. Neyse, şimdi bunca yıl silahla hani mücadele yürütmüş ama sadece silahtan ibaret olmayan, silahlı mücadelede ibaret olmayan bir örgüt var. Çok geniş bir örgütlenmesi de var. Çok geniş bir kitle desteği var. Hani saymaya gerek yok. Dünyaya yayılmış falan, diplomasisiyle, siyasetiyle ciddi birikimi, tecrübeleri olan bir örgüt var. Orta Doğu'da artık bir aktör olarak kabul edildiği de ortada. Her şey bu yönde zaten açık diye düşünüyorum. Şimdi öbür yandan ama silah yine de en önemli sütunu, hatta neredeyse omurgası bu örgütün. Ve bu kadar güçlü olmasını da silahlı mücadeleyi etkili kullanması bağlayabiliriz. Yani onun da çok rolü var. Şimdi böyle bir durumda silah bir ciddi hani güvence fikri hissi yaratıyor. Yani zihninizde silah sizin bu gücünüzün temeli olarak yer alıyor. Silah giderse bir gün biz bu gücü kaybederiz korkusu oluşuyor. Evet, bu çok önemli oluşuyor. Mesele. Elbette mesela linç falan olayları olduğunda bundan birkaç yıl önce insanların ilk tepkileri yani burada yaşayamazsak şeye gideriz işte bizim oralara yani Diyarbakır'a Mardin'e şuna orada da tutunamazsak dağa gideriz. Evet, bir yani, çeşit emniyet supabı yani son tampon tampon yani gibi işte. Evet. Evet, gideceğimiz bir yer var. Yani bunu öyle şiddet eğilimi falan olarak değerli görüp basitleştirmemek gerekiyor. Hı-hı. Bu çok önemli bir şey. Yani bunun Kürt siyasetinin yansıması da genellikle hani siyasi alanda sıkıştığında da çok fazla yeni hamleler yapmak, yeni yollar geliştirmek için uğraşmayabiliyor. Yani siyasetin çok zorladığı yerlerde yine siyaseti ikinci hale getirip silahla etkili olmaya çalıştığını söyleyebiliriz Kürt siyasi hareketinin de. Yani PKK'nın, PKK'nın her neyse. Yani dolayısıyla onlar açısından da siyasi kabiliyetleri ve refleksleri geliştirmenin, siyasette var olmayı öğrenmenin önünde bir engel oluşturuyor ya da bir zorluk oluşturuyor. Bu zihinde silahlanma demektir. Şimdi bunu terk edebilmek için elbette öncelikle Kürt siyasetçilerinin gerçekten tabanı ve kadrolarını buna hazırlamaya başlamaları, ciddi olarak hazırlamaları gerekiyor. Yani kendilerine siyaseten de güvendiklerini gösterecekleri şey evet göstermeleri gerekiyor. Bunu görmeyi sağlayacak şeyler yapmaları gerekiyor. Bu sürecin önemli yanlarından biri bu. Çünkü Kürt tabanındaki sıkıntının, özellikle Kürt hareket tabanındaki sıkıntının önemli bir bölümünü bu güvenlik duygusunu yitirme ihtimali oluşturuyor bence. Ve bu ciddiye alınmalı. Bu da yönetilmeli, iyi yönetilebilmeli. Bu yönetebilmenin bir ayağını da hükümetin yapacakları işler oluşturuyor elbette. Yani hükümet de burada siyasete güveni sağlayacak bir dil, üslup geliştirmeli. İki, siyaseti güvenceli kılacak ve siyasal alanını genişletecek düzenlemeleri hızla yapmalı. Yani görüşmeler ne oluyor, ne bitiyor, nereye gidiyor hiç bunlara bakmadan hükümetin doğrudan doğruya siyasal özgürlükleri, düşünce ve ifade özgürlüğünü hemen güvencelerini, bunların güvencelerini arttıran, alanlarını genişleten düzenlemeler yapmalı. Şimdi siyasete güveni kurdukça siyasi alanın daha fazla güven vermesini sağlayacak bir hava yarattıkça ya da bir hukuksal durum yarattıkça Kürt hareketinin de kendi çabaları buna eklenirse bu yolda mesafe alınır bence. Yani zihinsel silahsızlanma yolunda mesafe alınır. Altını çizeyim, yanlış anlaşılmasın. Silah zihinlerdedir derken Kürtlerin ve Kürt hareket tabanının silaha düşkün müptela olduğunu kastetmiyorum aslında. Evet. Var olan bir durumu anlatmaya çalışıyorum. Evet, evet, yani. Peki bu noktadan bir de şeyi sorabilir miyim? Yani biraz önce sözünü ettiğimiz şeyden de hükümetin de hiç görüşmelerin gidişatına bakmaksızın, sürecin kendisine bakmaksızın geniş güvenlik anlamında, güven verme anlamındaki şeyleri yapması bağlamında, bir de bu özellikle işte Samsun'da ve özellikle de Sinop'ta gelen saldırıların bir devamına karşı hükümetin mesela bu derin güçler denilen şeyin özellikle faşist, proto faşist saldırıların gidişatı karşısında ne yapması gerekir hükümetin ve BDP'nin de mesela? Bence yani burada da hani somut bir akıl verme anlamına gelecek reçete oluşturmak zor elbette ama hükümetin şunu bilmesi gerekiyor. Mülki idarede de emniyet içinde de bu tür bir harekete sıcak bakacak, yani anti-Kürt bir harekete veya barış sürecine tepki anlamında bir harekete destek verecek, onlara zemin hazırlayacak insanlar var. Bunlar az değil. Eğer Ergenekon dediğimiz yapı sadece belli bir çevre olarak anlaşılmasa, bir zihniyet, bir anlayış olarak görülürse, bunun şu anda yargılananlarla tamamen etkisinin bittiğini, yargılamaların etkisini ortadan kattığını söylemek de mümkün olmaz. Kaldı ki derin güçler derken sadece Ergenekon gibi yapıları değil, adını ne koyacağımızı bilemediğimiz bir sürü başka yapıyı da kastediyoruz. Mesela özel harple ilgili son zamanlarda ortaya dökülen bilgilere baktığımızda, evet, neredeyse capcanlı işte bir on binlerce elemanı daha duran, faal olan bir yapı. Evet evet, görülmemiş boyutta olduğu da söylenebilir. Yani özellikle Avrupa'da, İtalya'da başta olmak üzere, evet, başka ülkelerde bir ölçüde tasfiye edilmiş, giderilmiş, sınırlanmış. Türkiye'de daha en canlı, kanlı öyle, canlı hem de durduğu görülüyor. Tasfiye edilse bir de şeye bakarsak, yani İtalya'daki tasfiyelere, Almanya'dakine falan baktığımızda orada o kadar zor değilmiş tasfiye diyorsunuz. Evet. Çünkü bu kadar yaygın olmadığı anlaşılıyor. Bizde ise eleman sayısının ne olduğunu bilmek mümkün değil. Yani yüz binler, yüz bin rakamı telaffuz ediliyor. Evet, onu ben gördüğüm zaman hakikaten gözlerime inanamamıştım. Yani inanılır gibi de değil gerçekten. Şimdi bunlar varken çeşitli provokasyon ihtimalleri ve bunların gerçekten hem Kürtlere karşı bir öfke ya da bir hınç duymaları ya da anti-Kürt bir tutum içinde olmaları bir ikincisi hükümete karşı da bu süreç dolayısıyla bir öfkeleri var. Şimdi bu ikisini bir arada görmek isteyeceklerdir, bu iki hesabı. O nedenle ellerinden geleni yapacaklardır. Yani buna karşı hükümetin mutlaka güvenlik anlamında çok tedbir alması gerekiyor. Yani daha duyarlı, dikkatli olması gerekiyor. Bunu yapabileceğini de gösterdi pek çok olayda. Demek ki burada bir tedbir gerekiyor. Bunun dışında benim asıl önem verdiğim nokta, yani bu da önemli ama ben bundan sonra büyük provokasyonların bile süreci engelleyebileceğini sanmıyorum. Evet, yani onu sormak istiyordum ben. Evet. Evet. Yani bu konuda bir anlaşma bir anlaşma olduğunda veya bir mutabakat oluştuğunda şey arasında, hükümetle işte Öcalan ve Kürt hareketi arasında devam yönünde, çözüm yönünde bir mutabakat oluşup, yani mutabakat güçlendikçe o zaman bunu yönetmek konusundaki imkanlar da daha artacak. Provokasyonları boşa çıkarma imkanları da artacak. Ben tekrar şunu söylemeye çalıştığımı, yani şunu söylemeye çalışıyordum, onu bir cümleyle açayım. Yani çözüm iradesi karşılıklı güçlü bir şekilde devam ettikçe provokasyonlar bu süreci güçlendirir ancak. Bozamaz. Ama taraflar arasında bu süreci yönetme konusunda bir çelişki, bir çatışma, bir uyumsuzluk ortaya çıkarsa provokasyonlar, o zaman bu süreci hakikaten berhava edebilir. O nedenle şeyi iyi yönetmek, yani süreci iyi yönetmek, kamuoyu algılarını da iyi tanıyıp iyi yönetmek gerekiyor. Benim işte dünya örnekleriyle ilgili işte konuştuğumuz da oluyor, yazdığım da oluyor. Galiba en başarılı algı yönetimi örneği Mandela'nın yaptığıdır. Yani inanılmaz boyutlardaydı o. Çok zor durumda, çok zor şartlarda o yönetimle, o beceriyle Güney Afrika'yı o kansız bir şekilde bir müzakereyle dönüştürebilmiştir. Evet. Bir de çok dar, artık biterken program, bir soru daha var. Gene Milliyet'teki söyleşiye dönersek, orada söylediğin bana önemli gelen bir noktayı da burada bir kez daha konuşmak istedim. Yani Kürt sorununun çözümü Cumhuriyet'in yeniden inşası anlamına geliyor diye. Evet, onu da açalım aslında. Evet. İyi sordun. İyi niyetli olduğunu tahmin ettiğim sorular da var bu konuda, sosyal medyadan bana ulaşan. Yani ne kastediyorsunuz? Şimdi şu dediğimiz şu, basit bir şey aslında. Ben Türkiye'nin bölüneceği falan gibi bir ihtimali hiç ciddiye almıyorum bu süreç sonunda. Yani böyle artık orayı çok hakikaten kabak tadı vermiş ve gerçekliği olmayan bir paranoya olarak algılıyorum. Yani zaten paranoya düzeyi vardı, şimdi hiç gerçekliği yok. Şimdi burada Kürt sorununun çözümü dediğimiz nokta, işte anayasada belli değişiklikler bile olsa, onunla sınırlı olsa, yerel yönetimler düzeyinde sadece bir yetki devri genişlemesi olsa falan. Yani öyle demokratik özellikten, ana dilde eğitimden falan söz etmiyorum. Onlar bile olduğunda şu mevcut kimlik tanımı, yani resmi kimlik tanımı, Türklük tanımı, Türkiye algısı kendiliğinden değişmek zorunda. 30 yıl sürmüş bir savaştan sonra savaşan tarafla devlet barış yapıyorsa ve bu barışın, eğer başarılı olursak diyorum, ve bu barışın da altyapısını sağlamlaştırmak ya da oluşturmak anlamında belli düzenlemeler yapılıyorsa, bu yeni bir cumhuriyet demektir. Kabul edelim bunu. Yeni bir cumhuriyettir çünkü eski cumhuriyet bütün bunların inkarı üzerine kurulmuştur. Öyle değil mi? Evet. Şimdi zaten yeni cumhuriyet yoluna 1999'da girdik. Ben bunu daha önce de konuştum, konuştum bu radyoda. Ya Avrupa Birliği süreci modernleşmede makas değişikliğiydi. Ya otoriter modernleşmeden demokratik modernleşmeye doğru bir gidişti, ama nereye gideceğini bilmiyoruz. Bunun da öyle. Şimdi bu ikinci cumhuriyetçiler falan filan gibi çok abuk subuk, hamasetten öte hiçbir anlam taşımayan laflarla bu gerçekliği görmekten kaçamazsınız. Yani insanlara onu anlatmaya çalışıyorsunuz. Bir de şu var, yani dindar muhafazakar bir kitlenin temsilcisi siyasi parti ve Kürtler, onların temsilcilerinin yürüttüğü bir süreç var önümüzde. Şimdi Kürtler ve dindarlar yapıyor derken gene bazıları, aha işte bölücü, şeriatçı bir yönetim geliyor. Ya o değil. Yani Türkiye'nin demokratikleşme yönünde dönüşümünü bugün o cumhuriyet kurulurken dışlanan iki sosyoloji, onların siyasal temsilcileri birlikte yürütüyorlar. Büyük ölçüde onlar yürütüyorlar. Evet, ve bu yani sevinilecek bir şeydir. Mütedeyyin muhafazakarlar, evet, ve Kürtler. Kürtler. Yani buna sevinmek gerekiyor. Neden? Eğer demokratikleşme yolunda bu deneme başarılırsa, bu girişim başarılırsa, muhafazakar, dindar, sosyoloji ve siyaset demokratik bir sisteme daha sağlam entegre olmuş olacak. Aynı şekilde Kürt siyaseti ve Kürt talepleri demokratik sisteme daha fazla entegre olmuş olacak. Yani daha çok barış vaat ediyor bu, daha çok demokrasi vaat ediyor bize. Bundan hani o Türk sosyolojinin büyük kaygı ve korku duyması için hiçbir sağlam neden yok, hiçbir geçerli neden yok. Evet. Çok ilginç bir noktadayız aslında. Bunu takip etmeye, evet, devam edeceğiz. Yani araya başka hafif geyik konular ekleyerek tabii bu konuya devam edeceğiz. Evet. Ama öyle küçük küçük parçalara da razıyım ben. Tamam. Çok teşekkürler Mithat. Hadi görüşürüz. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.